kupując premierowy smartfon do 6 kwietnia. Oszczędzisz 150 zł, wybierając wyższy wariant pamięci. Dodatkowo możesz odebrać słuchawki Galaxy Buds FE od Samsung. Spiesz się, pula nagród ograniczona. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 15 marca, jest 10. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Nie chcą kolei dużych prędkości. Mieszkańcy śląskich miejscowości znów będą protestować. Południe rozmowy tzw. koalicji chętnych, będzie im przewodniczył brytyjski premier. Rakieta Falcon 9 w drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną. Tym razem start się udał. Mieszkańcy Katowic znów zaprotestują przeciwko kolei dużych prędkości, która ma prowadzić do granicy z Czechami. W południe zbiorą się na katowickim rynku, a następnie przejdą ulicami Świętego Jana Kochanowskiego i Jagiellońską przed budynek Urzędu Wojewódzkiego. Mieszkańcy miejscowości, przez które ma biec linia, uważają, że zagrozi ona inwestycjom i zniszczy cenne przyrodniczo i ekologicznie tereny. Dzisiaj oczekujemy trzech rzeczy. Pierwsza rzecz to wniosek do RDOŚ-u o wstrzymanie wydania decyzji środowiskowej. Drugi rzecz, powołanie zespołu roboczego do tego, aby z jednej strony była strona społeczna, przedstawiciele samorządu, ale z drugiej strony właśnie ludzie z ministerstwa czy CPK. Trzeci punkt to jest taki, że właśnie wypracowanie tego projektu umożliwi ewentualnie przedstawienie do procedowania przez RDOŚ. Mówił Jarosław Biegański ze Społecznego Komitetu Stop Budowie Kolei przez Palowice. Projekt będzie zmieniony i urealniony, by przyszła linia służyła także mieszkańcom, przekonuje marszałek województwa śląskiego Wojciech Saługa. Będziemy się starać projektować jeden przebieg kolei przez województwo śląskie, ale już nie po to, by wozić ludzi na lotnisko, ale po to, żeby z tej linii kolejowej przede wszystkim korzystali mieszkańcy. To już kolejny protest przeciwko tej inwestycji. O Ukrainie, Rosji i Stanach Zjednoczonych będą rozmawiać przedstawiciele ponad 20 organizacji i państw, w tym Polski. Zdalne spotkanie około południa. Gospodarzem jest brytyjski premier Keir Starmer. Ukraina, NATO, Komisja Europejska, Kanada, Australia, Polska. Lista liczy ponad 20 pozycji. To tak zwana koalicja chętnych. Ma zapewnić Ukrainie niezbędną architekturę bezpieczeństwa, a także sposób monitorowania zawieszenia broni. Mówi szef brytyjskiej dyplomacji David Lammy. O wsparciu wojskowym i gospodarczym rozmawiać będzie m.in. szef polskiego MON, wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie możemy pozwolić, by prezydent Putin igrał z umową prezydenta Trumpa, ostrzega gospodarz brytyjski premier. W oświadczeniu wydanym przed spotkaniem Keir Starmer zarzuca Kremlowi, że zignorował propozycję zawieszenia broni i nie traktuje poważnie kwestii zakończenia wojny. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Z okazji Światowego Dnia Konsumenta UOKiK zachęca do oszczędzania. Przypomina, że zakupy lub wakacje finansowane z oszczędności są tańsze niż te, na które bierzemy pożyczkę albo kredyt. Instytucje finansowe zachęcają raczej do wydawania pieniędzy niż do oszczędzania, podkreśla prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów Tomasz Chrustny. Niechęć do oszczędzania wynika nie tylko z trudności w wygospodarowaniu nadwyżki pieniędzy czy rosnących kosztów życia, ale też z braku atrakcyjnej oferty długoterminowych lokat i kont oszczędnościowych wspierających nawyk oszczędzania. Można zadać pytanie, gdzie obecnie znajdziemy atrakcyjne oferty systematyczne oszczędzania, a także dlaczego pewnymi mechanizmami jesteśmy zniechęcani do oszczędzania, a zachęcani niemal wyłącznie do konsumowania i zadłużania się. Rząd przygotował specjalny kalkulator, który może wspierać konsumentów w budowaniu nawyku oszczędzania. Jest dostępny na stronie uokik.gov.pl. Tym razem obyło się bez problemów. Z Florydy wystartowała rakieta Falcon 9. W drodze na Międzynarodową Stację Kosmiczną jest 4 astronautów. Zmienią dwójkę, która jest na ISS od pół roku. 4, 3, 2, 1. Ignition and lift off. Go SpaceX, go NASA Crew 10. Start przyciągnął jednak więcej uwagi niż zwykle, ponieważ astronauci NASA, Sunny Williams i Butch Wilmore w końcu zbliżają się do długo oczekiwanego lotu powrotnego na Ziemię. Williams i Wilmore byli w centrum uwagi od miesięcy z powodu niezwykłych okoliczności ich pobytu na orbicie. Oczekiwano, że para pozostanie na stacji kosmicznej tylko przez tydzień w ramach pierwszego załogowego lotu testowego statku kosmicznego Starliner firmy Boeing w czerwcu, ale problemy z pojazdem kosmicznym zmusiły ich do pozostania na orbicie. Nowa załoga zastąpi Williams i Wilmora oraz dwóch innych, astronautę NASA Nika Hughes'a i rosyjskiego kosmonautę Aleksandra Gorbunowa, którzy kończą 6-miesięczny pobyt na stacji kosmicznej. Powrotny lot planowany jest na najbliższą środę, 19 marca. Z Maja Bila, Polskiego Radia, Jan Pachlowski. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sponsorem programu jest Continental.

Dzień dobry. Czy państwo w dobrym zdrowiu? Dużo osób choruje ostatnio i mam nadzieję, że u was wszystko w porządku. My się zarazkom nie daliśmy i jesteśmy dzisiaj na stanowiskach. Realizatorka Olga Szućko, wydawca Michał Kowarski i autorka behawiorystka Aneta Awtoniuk. Jeszcze raz dzień dobry. Dużo ostatnio rozmawialiśmy o komunikacji dźwiękowej i psów, i kotów. A co z głuchymi zwierzętami? Jak sprawdzić, czy ze słuchem naszego zwierzaka jest wszystko w porządku i jak komunikować się z głuchym psem i kotem? O tym właśnie dzisiaj w Wielkim Głaskaniu. Czy państwo mieli do czynienia z niesłyszącym zwierzakiem? Proszę opowiadać. 22 i 7 trójek oraz głaskanie@polskieradio.pl. Wszystkie te formy kontaktu są już do państwa dyspozycji. A będzie jeszcze ode mnie dla państwa dzisiaj niespodzianka, bo każdy z państwa, kto zadzwoni do Wielkiego Głaskania i porozmawia z Michałem Kowarskim, otrzyma od nas, od trójki, niespodziankę. I będzie to zaproszenie na wtorek do naszego studia imienia Agnieszki Osieckiej, gdzie odbędzie się spotkanie na temat książki Piosenki warszawskie. Wieczór z autorami poprowadzi artysta Pablo Pavo, a zaśpiewa Janek Młynarski, znany państwu przecież z naszej anteny. Książkę wydało Muzeum Warszawy według pomysłu Julii Odnos. Także proszę korzystać. Zacznijmy od zwierząt, które mają skłonność do wrodzonej głuchoty. I rasowe, i mieszańce mogą być głuche od urodzenia. Te pierwsze objawy niesłyszenia można przegapić w tych bardzo, bardzo pierwszych tygodniach życia i dopiero kiedy na przykład pies zmienia dom w wieku około 9-10 tygodni, człowiek może zorientować się, że on nie słyszy. Nauka nie wie, jaki model dziedziczenia tej wady obowiązuje, no ale z całą pewnością wiemy, znamy takie cechy, które wskazują na możliwość wystąpienia wrodzonej głuchoty. I u kotów taką cechą jest biały kolor sierści i niebieskie tęczówki. Ale jeżeli kot ma jedną tęczówkę nie niebieską, a drugą niebieską, głuchota może dotknąć ucho po stronie oka z niebieską tęczówką. I prawdopodobieństwo głuchoty jest tym większe, im więcej białego koloru futra występuje w oku, oczu i uszu kota. I oczywiście, nie wszystkie białe koty z niebieskimi tęczówkami są głuche. To też, żeby tak państwo nie pomyśleli, że każdy biały kot z niebieskimi oczami na pewno będzie głuchy. Jednak większość głuchych jest biała i ma niebieskie tęczówki. Bo ta cecha, czyli biały kolor sierści i niebieskie oczy, dają większe prawdopodobieństwo wystąpienia głuchoty. U psów jest podobnie, jeśli chodzi o kolor, bo ten biały kolor u psów również związany jest z dziedziczną głuchotą, ale także takie umaszczenie marmurkowate, merle. I co możemy zrobić? Przepraszam bardzo, powiedziałam, że się nie dajemy zarazkom, ale słyszą państwo, że trochę się te zarazki nie dają naszej walce, ale zwalczymy, proszę się nie martwić. Szczenięta psów rasowych z tymi predyspozycjami do wrodzonej głuchoty można badać weterynaryjnie pod kątem właśnie sprawdzenia ich słuchu mniej więcej od 5-6 tygodnia życia. Mówię o szczeniętach psów rasowych, ale także dotyczy to ras kotów, bo na przykład u psów mamy aż 90 ras, u których można się spodziewać tej wrodzonej głuchoty i te właśnie szczeniaki, tych ras można badać pod tym kątem. Trzeba się zgłosić do laryngologa i jednocześnie też pamiętać, że nie ma możliwości wyleczenia zwierząt z wrodzoną głuchotą. To jest ta niezbyt pozytywna informacja, ale chcę, żeby państwo to wiedzieli. Natomiast pozytywna informacja w tej sytuacji jest taka, że głuche zwierzę doskonale potrafi się przystosować do funkcjonowania razem z nami i świetnie sobie w życiu radzi. Więc to nie jest żadna cecha, która dyskwalifikuje z dobrego, satysfakcjonującego życia. Ale teraz tak, co w domu powinno zaniepokoić opiekunów i jak możemy my się zorientować bez tego badania weterynaryjnego, że nasz pies albo kot nie słyszy? No, najważniejszy, oczywisty, jest brak reakcji na zawołanie. A na samym początku trudności z nauczeniem zwierzaka, jak w ogóle ma na imię. wielu opiekunów, z którymi ja się spotykam w pracy trenerskiej, behawioralnej, jeśli chodzi o psy, frustruje się, narzekając, że ich szczeniak czy kociak, maleńki, nie zwracają uwagi na próby mówienia do nich, przez co nie są w stanie wypracować prawidłowej reakcji na imię. Ale proszę Państwa, to bardzo często nie wynika z faktu, że zwierzę nie współpracuje, bo nie chce, albo jest rozproszone na przykład, ale wynika to z faktu, że po prostu nie słyszy. I uwaga, bo nie mówię tutaj o tych psach, które głuchną wybiórczo, czyli nie słyszą odwołania z zabawy z koleżkami na spacerze, albo nie słyszą komendy zostaw, gdy zbliżają pyszczek do jakiegoś znalezionego w krzakach śmierdziela, i jednocześnie na dźwięk otwieranej puszki z karmą meldują się w kuchni w tempie światła z drugiego końca domu. To o takiej głuchocie wybiórczej tutaj nie mówimy. Mówię o takiej głuchocie, że jeśli kot i pies nie widzą Państwa w ogóle, czyli jesteście poza zasięgiem ich wzroku, możecie być całkowicie za ich plecami albo nawet w innym pomieszczeniu, a wydajecie dźwięki, na przykład możecie zapiszczeć piszczącą zabawką albo własną paszczą, czyli samymi sobą możecie zapiszczeć. Możecie zaklaskać, zadzwonić czymś. No, słowem, zrobić hałas, a reakcji ze strony zwierzaka nie ma, czyli on ani nie strzyże uchem, ani nie odwraca głowy w waszym kierunku, ani też nie przychodzi do tego pomieszczenia, w którym jesteście i hałasujecie, no to to jest bardzo wyraźny sygnał, że ze słuchem zwierzęcia jest kłopot. Mam otwarty komputer i czytam Państwa maile, które spływają na bieżąco i pani Maria pisze, a propos zupełnie, przeczytam Państwu, pani Maria pisze w mailu, że można pstryknąć palcami za głową i sprawdzić reakcję. Tak jest, pani Mario, to jest bardzo dobry sposób, ale uwaga, niech ta reakcja zwierzaka nie będzie na ruch Państwa ręki, a naprawdę na dźwięk. Tego proszę pilnować przy tych wszystkich domowych testach, bo jeśli wyciągną Państwo rękę i będą gmerać w powietrzu za głową zwierzaka, no to on, jeśli dobrze widzi, poprowadzi Państwa rękę wzrokiem i ta reakcja będzie na ruch ręki, a nie na dźwięk pstrykania palcami. Na to proszę uważać. Czy zwierzę może ogłuchnąć w trakcie życia? Wiemy, że tak. Najczęściej dzieje się tak z powodu oczywiście starzenia się, ale równie częstą przyczyną utraty słuchu są stany zapalne i zakażenia uszu. I to zarówno ucha wewnętrznego, jak i ucha zewnętrznego. Proszę bardzo tego pilnować, szczególnie u tych zwierząt, które mają uszy klapnięte, ponieważ te uszy klapnięte nie wietrzą się naturalnie i tam bardzo często w tym wilgotnym, ciepłym środowisku namnażają się bakterie i powodują bardzo poważne w skutkach choroby zakaźne. Również choroby wirusowe mogą przyczynić się do tego, że zwierzę w trakcie życia może słuch stracić, no i przede wszystkim urazy. I te urazy to są na przykład fajerwerki i petardy, o czym mówiłam Państwu w Wielkim Głaskaniu nieraz i o czym też sami Państwo wiedzą, bo wielokrotnie o tym rozmawialiśmy. Jak to sprawdzić? No jeśli pies albo kot Państwa słyszą dotychczas i nagle przestał, to proszę go zabrać do lekarza i sprawdzić stan zdrowia, dlatego że to ogłuchnięcie w trakcie życia, niewrodzone, które występuje od urodzenia, można wyleczyć, jeśli tylko wystarczająco wcześnie zwierzak zostanie zdiagnozowany. O, i tak to właśnie dzisiaj będzie wyglądało. Będziemy rozmawiać o tym, jak żyć z głuchym psem, z głuchym kotem. I za chwilkę opowiem Państwu, jak komunikować się z głuchym zwierzakiem? Czy na przykład można szkolić głuchego psa? Bo takie pytania Państwo zadają, a ja znam na nie odpowiedź. Słuchają Państwo Wielkiego Głaskania w Trójce i dzisiaj rozmawiamy o głuchych zwierzętach. Mam 17-letnią kotkę, która no mniej więcej od roku już jest absolutnie głucha. Próbuję się z nią komunikować. No, ona jest bardzo głośnym kotem w tej chwili, mocno wokalnym, bo po prostu nie słyszy siebie, więc jest bardzo, bardzo mrałkliwa. Ale jak najlepiej tak, z takim kotem się komunikować? No, na różne sposoby próbuję ją nauczyć gestem, próbuję ją nauczyć światłem, spojrzeniem. No, różne są metody. Ale będę zobowiązana, jeśli będzie jakaś dobra rada dla właścicieli głuchych kociaków. Państwo proszą i ja spełniam Państwa prośby. W tej chwili właśnie tak, będziemy rozmawiać o komunikacji z niesłyszącym zwierzęciem i takim najlepszym sposobem komunikacji z takim zwierzakiem, które nie słyszy, to są gesty. I muszę Państwu powiedzieć, że od kiedy szkolę psy, zawsze bardzo dbam też o to, aby opiekunowie, z którymi pracuję, umieli wydawać swoim zwierzętom zarówno komendę słowną, typu azor siad, jak i komendę optyczną, azor i stosowny gest. Na przykład ręką, to najczęściej to opiekunowie wykorzystują swoje dłonie do tego, bo to jest akurat takie narzędzie, które zwykle mamy ze sobą na spacerach. I to, co wiemy z badań, to to, że i psy, i koty znacznie szybciej i łatwiej reagują na gesty niż na hasła słowne, ponieważ język ciała jest dla nich oczywisty. Drapieżniki są ciche, patrzą, oszczędnie wydają dźwięki, dlatego tak szybko reagują na nasze gesty i łączą je z konkretnymi konsekwencjami dla siebie. Ze słowami jest trudniej, no bo ludzie są strasznie gadatliwi, wciąż produkują słowa i zwierzętom te nasze słowa, to nasze gadanie zlewa się w szum. A jeśli jeszcze dwunożni mają tendencję do ciągłego używania imienia czterołapnego, to to imię w zależności od kontekstu ma oznaczać dla zwierzaka różne rzeczy. Może na przykład oznaczać chodź do mnie i wtedy brzmi azor albo ostrzeżenie, azor albo karę, azor. Słyszą Państwo różnicę, mam nadzieję. No to nic dziwnego, że zwierzak przestaje reagować na swoje imię i zaczyna zwracać większą uwagę na język ciała opiekuna i na jego mimikę. I to zwierzak, który dobrze słyszy. Dlatego oczywiste jest to, że w przypadku głuchych zwierząt ten język ciała i mimika będą podstawowym kanałem komunikacji. To, co jest bardzo istotne, to jest ustalenie jednego gestu, który będzie oznaczał imię i psa, i kota, imię zwierzaka. To musi być coś bardzo, bardzo czytelnego. To musi być też gest niepodobny do żadnych innych gestów. I ja znam opiekunów, którzy stosują uderzenie w podłogę po to, żeby wibracje zwróciły uwagę psa czy kota, ale ten sposób ma sens tylko w przypadku kotów. I to kotów, które przez cały czas są w domu. W przypadku psów ma sens tylko w domu, bo na spacerze już Państwo tego nie wykorzystają. A więc jeśli mamy taką sytuację, że wypracowaliśmy sygnał, taki gest, który oznacza imię zwierzaka, i mamy jego uwagę, bo on zwraca na nas wtedy swój wzrok, to wtedy możemy wydać mu komendę optyczną, czyli wykonać jakiś konkretny ruch oznaczający to, co chcemy, żeby się wydarzyło. Na przykład chodź do mnie. A kiedy zwierzak przyjdzie, nagrodzić. I teraz jak nagrodzić? No nagrodzić tym, na czym zwierzakowi najbardziej zależy. Mamy tendencję jako ludzie do myślenia o zwierzętach w tych samych kategoriach, w których myślimy o sobie. Wydaje nam się, że przytulenie takiego zwierzaka może być super nagrodą, ale tutaj niestety odzieram Państwa ze złudzeń. Nie, to nie jest super nagroda za przyjście. Super nagrodą za przyjście może być na przykład coś pysznego albo chwila zabawy, która jest bardzo atrakcyjna z punktu widzenia zwierzęcia, czyli na przykład chwila zabawy w polowanie z kotem byłaby świetna. I oczywiście w przypadku naszej słuchaczki, która zapytała o to, jak się komunikować ze swoją 17-letnią kotką, no to ta zabawa w polowanie z 17-letnim kotem będzie raczej symboliczna, no bo nie będziemy powodować sytuacji, w której kot będzie musiał wskakiwać na wysokie blaty czy na drapak wysoko, no bo jest po prostu starszą panią już, taka 17-letnia kotka. Natomiast taki rodzaj zabawy w nagrodę po zwróceniu uwagi na człowieka, po przyjściu do człowieka, po wykonaniu tej komendy optycznej, którą proponujemy, no to taki rodzaj zabawy w polowanie w przypadku kota, ale też w przypadku psa, będzie doskonałym nagrodzeniem tej uwagi, dlatego że w ten sposób zbudujemy skojarzenia. Potem to skojarzenie wystarczy utrwalić, no i mamy gotową komunikację. I to jest naprawdę żaden problem. To, czego należy unikać, to gwałtownych, nieskoordynowanych ruchów, aby nie przestraszyć zwierzaka, i psa, i kota. I to, co jest bardzo istotne w tym kontekście tych nieskoordynowanych ruchów, no to nagle opiekun zwierzaka, który jest głuchy, czy ogłuch ze starości, albo z jakiegoś innego powodu, musi zacząć kontrolować swoje ciało. I z doświadczenia z opiekunami ja wiem, że to jest dla Państwa najtrudniejsze. Mam też mail od pani Antoniny, która nas pozdrawia. Dziękujemy pani Antonino, odzdrawiamy. I pani Antonina pisze, że miała kiedyś sunię mangusie i kiedy na starość mangusia straciła słuch, żeby jej nie przestraszyć nagłymi całusami i przytulasami podczas drzemki, najpierw trzeba było delikatnie wokół niej pochodzić, aby ostrzegły ją drgania ziemi. O właśnie, no to proszę bardzo, wielkie umysły myślą podobnie i pani Antonina potwierdza to, o czym państwu przed chwilą powiedziałam. A teraz z panią Antoniną żyje biały kot Filip, który ma złoto-zielone oczy i ma słuch absolutny i nic mu nie umknie. No chyba, że popada w głęboki sen, wtedy pochrapuje i cieszy moje ucho. Pani Antonino, ten ważny aspekt, o którym pani napisała w swoim mailu, czyli to, żeby nie wybudzać nagle zwierzaka ze snu, jest szalenie istotny, dlatego że w przypadku psów może się skończyć takie nagłe, znienackie wybudzenie bardzo długą wokalizacją. Ponieważ psy głuche, które wybudzimy nagle ze snu, szczególnie głębokiego, one po prostu będą mogły bardzo długo szczekać. No nie słyszą swojego szczekania, ale czują pracę mięśni w gardle i to jest dla nich bardzo przyjemny masaż. W związku z tym ta wokalizacja następuje, następuje, następuje i właściwie jest nie do zatrzymania. Więc tu proszę na to uważać. I też powiem Państwu, jak ja pracuję na przykład z głuchymi psami. Ponieważ ja podczas szkolenia głuchych psów w ogóle nie mówię do nich. W ogóle. Mam całkowicie zamknięte usta i moja mimika jest właściwie zerowa, dlatego że chcę skupić uwagę na gestach, na dłoniach swoich. I to dlatego tak właśnie robię. Oczywiście pewnie też dlatego, że należę w ogóle do osób ogólnie małomównych, więc to nie jest tylko moja taka profesjonalna decyzja, ale też osobista. Natomiast wiem z doświadczenia, tak jak obserwuję, jak pracują opiekunowie, że im pomaga mówienie przy pokazywaniu sygnałów optycznych, dlatego że dla ludzi mówienie jest czymś oczywistym. No więc jeśli Państwu jest bardzo trudno się powstrzymać od mówienia, to proszę mówić, bez względu na to, czy zwierzę słyszy, czy nie. Znaczy, jeśli słyszy, to proszę mówić z sensem. Jeśli nie słyszy, to można mówić to samo, co Państwo pokazują, byle przy każdym takim samym geście pojawiły się takie same słowa. To jest bardzo istotne, bo wtedy nawet układ mimiczny Państwa twarzy będzie komendą optyczną. Najgorsze, co mogą Państwo w takiej sytuacji zrobić, to pokazywać gestami jakieś konkretne sygnały, a twarzą coś zupełnie przeciwnego, bo wtedy zwierzę będzie skonfudowane, w ogóle nie będzie wiedziało, co się dzieje i nie wykona żadnej z tych komend, żadnego z tych poleceń. Ta komunikacja się nie uda. Więc dobrze, wiemy, jak się komunikować. A teraz pytanie jest jeszcze od Państwa takie, od pani Agnieszki. Czy spuszczać głuchego psa ze smyczy? To jest bardzo celne pytanie. I odpowiedź jest Państwa ulubiona, czyli to zależy. Mówię to ze śmiechem, bo faktycznie jest tak, że kiedy eksperci odpowiadają na różne trudne pytania i mówią to zależy, to jest często jedyna możliwa odpowiedź, ale my mamy czas, więc Państwu odpowiem, dlaczego i od czego to zależy. Można spuszczać głuchego psa ze smyczy na ogrodzonym, zamkniętym terenie, który uniemożliwi mu wpadnięcie pod samochód. No bo proszę pamiętać, że pies skupiony na śledzeniu wzrokiem jakiejś zabawki albo innego zwierzaka, który się z nim akurat bawi, nie zwróci uwagi na pojazdy, które mogą być obok niego, a nie słysząc ich, wbiegnie na ulicę i nic go nie zatrzyma przed tym. Dlatego swobodny ruch głuchego psa jak najbardziej, ale na zamkniętym terenie. A na co dzień długa linka, żeby zapewnić psu bezpieczną swobodę. Proszę też unikać prowadzania głuchych psów na krótkiej smyczy przy nodze, dlatego że one muszą eksplorować. To, że one nie słyszą, nie znaczy, że nie mają potrzeb związanych z eksploracją środowiska, z wkładaniem nohala w różne zapachy, z buszowaniem po jakichś krzunach wokół państwa tras spacerowych. I to wszystko pies musi dostać, bez względu na to, czy słyszy, czy nie słyszy. I teraz jeszcze jeden tip, jedna podpowiedź, bardzo taka chyba upraszczająca życie. Proszę wybrać sobie szelki na spacer, jeśli mają państwo głuchego psa, i wypracować sygnał, którym będą państwo komunikować się z psem w postaci delikatnego ruchu smyczą. I znowu, jeśli mamy psa, który jest zawęszony, i nawet jeśli wcześniej państwo nauczyli go zwracania uwagi na siebie po wykonaniu jakiegoś konkretnego gestu, to ta sytuacja na spacerze nie zaistnieje, no bo pies się skupia na czym innym i nie patrzy na państwa. Proszę uniknąć za wszelką cenę takiej sytuacji, w której pies z ograniczonym zbieraniem bodźców, czyli głuchy, będzie musiał non-stop zwracać uwagę na was, żeby zobaczyć, czy aby na przykład nie dajecie mu jakiegoś sygnału gestem, bo to nie jest w ogóle dobre dla zwierzaka, ponieważ on jest cały czas w takiej czujności spacerowej, w ogóle nie korzysta ze środowiska, nie węszy, nie rozgląda się, nie zbiera bodźców, jego mózg się nie odżywia tymi bodźcami, których potrzebuje do tego, żeby być elastycznym układem nerwowym, a pies jest cały czas w takim trybie czuwania i czekania na gest z państwa strony. Po to, żeby tego uniknąć, trzeba wypracować sobie taki sygnał, że na przykład bardzo delikatnie ciągniemy za smycz, oczywiście nie ciągnąć psa, tak żeby tylko szelki przeniosły ten sygnał na ciało w określonym systemie. Czyli to mogą być na przykład dwa delikatne pociągnięcia i jedno dłuższe. I to jest sygnał spójrz na mnie. I to jest dla państwa ważny aspekt komunikacji z głuchym psem na spacerze, po to, żeby on nie musiał non-stop na państwa zwracać uwagi, a mógł z tego spaceru korzystać. Bardzo namawiam do zrobienia takiej, takiej pracy i takiego treningu, bo to po prostu bardzo, bardzo pomaga. I ostatnia podpowiedź jeszcze w sprawie głuchych psów, które są na zewnątrz. I to jest, też jest podpowiedź z mojej roboty. Wszystkim głuchym psom, z którymi ja pracowałam przez lata, zawsze wprowadzałam znak światłem, żeby komunikacja była możliwa także po ciemku. I to dotyczyło absolutnie każdego mojego podopiecznego, a okazywało się szczególnie przydatne, kiedy pies mieszkał w domu z ogrodem i wychodził na podwórko bez linki i trzeba go było jakoś przywołać. Na marginesie, polecam ten rodzaj zabawy w szkolenie także psom słyszącym, bo jest to naprawdę bardzo rozwijające dla zwierzaka, podnosi jego umiejętność skupienia uwagi i może być też dla państwa świetnym urozmaiceniem treningowym. A zatem proszę spisać wszystkie te podpowiedzi i pomyśleć, czy wszystko jest dla państwa czytelne. Jeśli nie, proszę zadzwonić i dopytać, a za chwilę otworzymy kramik ze ściągami i będę podpowiadać, jak lepiej żyć z psem i z kotem. Słuchają Państwo wielkiego głaskania i dzwonią z pytaniami. Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry. Jakie pytanie? Jak się komunikować z psem, który nie widzi i nie słyszy, bo takiego mam? O proszę, bardzo celne pytanie i chyba się panie gdzieś namówiły w przestrzeni kosmicznej, bo też pani Agnieszka właśnie w tej sprawie napisała do nas maila o tym, że jej pies zaczął najpierw ze starości tracić wzrok, a od niedawna słuch. I to jest ciężka sytuacja na spacerach, bo ani gesty, ani wołanie nie działają. I faktycznie tak jest. Bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono dotyczy wszystkich Państwa, którzy mają starzejące się zwierzaki, i psy, i koty. No więc jak się komunikować z psem, który ma ograniczone takie bodźce? No wyłącznie przez dotyk. I tutaj te szelki, o których mówiłam przed chwilką, czyli ta spacerowa sytuacja, kiedy pies ma szelki, musi występować stale. Czyli pies po prostu po domu, dotyczyłoby to też kotów, jeśli kot jest przyzwyczajony do szelek, a jeśli nie, to warto to zrobić. To muszą być szelki w przypadku kota, zresztą w przypadku psa również, wygodne takie, żeby można było w nich chodzić, no prawie tak jak druga skóra, żeby nic nie uwierało. I teraz uwaga, kot powinien się poruszać po domu z delikatnie przyczepioną wstążeczką do tych szelek. I oczywiście to budzi większą uważność ze strony człowieka, konieczność takiej uważności, no bo ta wstążeczka może się gdzieś tam delikatnie zaplątać, ale dlatego mówię wstążeczka, a nie sznurek, żeby to było coś śliskiego, co prześlizgnie się bez większego problemu po meblach, a pozwoli też Państwu chwycić za wstążeczkę i delikatnie zasygnalizować kotu jakąś konieczność. I podobna sytuacja dotyczy psa. Czyli jeżeli mamy psa, który ani nie widzi, ani nie słyszy, to dobrze byłoby do komunikacji wykorzystać właśnie dotyk. Ale ten dotyk też no, nie może być taki, że za każdym razem muszą Państwo do psa podejść, żeby taki sygnał mu dać. W związku z tym ten manewr linką, smyczą na spacerze albo właśnie taką tasiemką, jeśli pies będzie poruszał się po domu w szelkach z tą tasiemką, bez żadnych węzłów, bez niczego takiego, po to, żeby ona gładko się za nim ciągnęła, to tę tasiemkę mogą Państwo wykorzystywać do tego, żeby zakomunikować psu różne rzeczy. Ale znowu to wymaga wypracowania. Czyli najpierw trzeba by było nauczyć zwierzę, co oznacza na przykład trzy szybkie, delikatne pociągnięcia za tę tasiemkę oznaczają spójrz na mnie. I to muszą Państwo po prostu wprowadzić tak samo szkoleniowo, jak każdą inną sytuację szkoleniową. I to jest do zrobienia. Proszę pamiętać, że zwierzęta mają też wibrysy, czyli takie wąsy czuciowe, które odbierają sygnały ze środowiska. To znaczy w momencie, kiedy zwierzę się porusza, to nie wpada na meble, dlatego że wibrysy dają mu informację o tym, że jest przeszkoda na drodze. Więc nawet jeśli zwierzak nie widzi i nie słyszy, to też może dobrze funkcjonować. Natomiast no, na pewno problemem tutaj mogą być te sytuacje spacerowe, kiedy trzeba zwrócić uwagę na to, jak ze zwierzęciem się na spacerze porozumiewać. Mam nadzieję, że pomogłam. Przeczytam też apel od pani Marzeny, która przysłała maila w sprawie kierowców. Jeśli widzą zwierzę na drodze, pani Marzena prosi, żeby zwalniali, a nie trąbili, bo głuche zwierzęta nie mają wtedy szans. I absolutnie pani Marzeno, zgadzam się z tym apelem i też państwa kierowców proszę o to, żeby pomyśleć, że nie każdy zwierzak, który stoi na środku ulicy, jest zwierzakiem, którego trzeba sygnałem dźwiękowym z tej ulicy przegonić, bo on może po prostu, tak jak pani Marzena zaznacza, nie słyszeć. No dobrze, obiecałam kramik ze ściągami i otwieramy ten kramik teraz, proszę państwa, bo pani Patrycja, opiekunka kundelka Fiflaka, który ma 5 lat i kilkuletniej kotki Binki i kilkumiesięcznej kotki Furii, ależ imię, czy ono pani Patrycjo odpowiada charakterowi, napisała w mailu: tak, że chciała obalić mit dotyczący tego, że kotów nie da się szkolić ani nauczyć żadnych sztuczek. Od kilku tygodni wspomagając się kupioną na Pchlim Targu książką Szkolenie kota w 10 minut, uczę moje dwie kotki drobnych komend i jestem zaskoczona efektem. Oczywiście nie jest to spektakularny efekt jak w przypadku treningu z psem, ale uważam, że warto. I pani Patrycja pyta, jakie są moje doświadczenia w treningu, w zakresie treningu z kotami. I jeszcze ważne, pani Patrycja też proponuje taką możliwość spędzenia czasu z kotem. Pani, która na początku roku prosiła o poradę odnośnie kota niepozwalającego się głaskać. Jeden z moich kotów również nie jest pieszczochem, natomiast bardzo pojętnym uczniem, wolącym trening od miziania. I tu się absolutnie zgadzam z panią Patrycją, dziękując za tę wiadomość, bo istotnie jest tak, że wspólne aktywności pozwalają budować więź. Więc jeśli nasze koty są niedotykalskie z jakiegoś powodu, ale potrzebujemy kontaktu z nimi, a one z całą pewnością potrzebują kontaktu z nami, no to taka zabawa w szkolenie jak najbardziej może taką przyjemność miziankową zastąpić albo zapoczątkować. Czyli zaczniemy od szkolenia, a potem zaczniemy się przytulać. A moje doświadczenia ze szkoleniem kotów są bardzo dobre. Ja bardzo często polecam takie aktywności szkoleniowe jako wsparcie terapii behawioralnej, która ma rozbudzić umysł kota, otworzyć go na nowe bodźce i przede wszystkim wzmocnić pewność siebie. Szkolenie będzie działać wspaniale na rzecz odporności psychicznej takich zwierząt, które są zlęknione, wycofane, mają różne deficyty społeczne, pod jednym tylko warunkiem. Ten warunek jest taki, że będzie to szkolenie pozytywne, czyli taka nauka, w której wzmacniamy zachowania niepożądane, a ignorujemy te, których nie chcemy. Jak wzmacniać? Już dzisiaj troszkę wspomniałam o tym. Można wzmacniać smakołykiem, można wzmacniać pochwałą, można wzmacniać własnym entuzjazmem albo podarowaniem zwierzakowi tego, na czym w danej chwili najbardziej mu zależy. Na pewno nie warto wzmacniać w sytuacji szkoleniowej tego zachowania, które zwierzę nam zaoferowało, tym, że unieruchomimy je w naszym uścisku. Ja wiem, że Państwo by to zrobili z miłości, ale i tak nie warto. I jeszcze mail od pani Małgorzaty w naszym kąciku, kramiku ze ściągami. Mail od pani Małgorzaty jest taki. Każdy z mijanych na ulicy psów 9 na 10 wykazuje wyraźne zainteresowanie moją osobą, pisze pani Małgosia, która sama nie ma psa, więc te zwierzęta mijane nie mogą wyczuwać od niej zapachu. I pani Małgosia pisze, że nawet jeśli idzie z kimś, to zainteresowanie jest skierowane wobec mnie. Co ze mną jest nie tak lub tak? Jakie mogą być tego przyczyny? Sami właściciele mówią, że zwykle zwierzęta się tak nie zachowują. W tym zainteresowaniu nie ma agresji. Określiłabym to tak, jakbym była jakąś nagle pojawiającą się dla nich atrakcją. Wykazują ożywienie albo przystają i patrzą, merdają ogonami. No i to spojrzenie prosto w oczy, gdy na mnie popatrzą. I pani Małgosia lubi psy, co zaznacza, ale no zastanawia się, czy one to czują przez skórę. Pani Małgorzato, psy się znają na ludziach i tyle. No i tak, i to w dobrego człowieka zawsze wyczują. To jest moja odpowiedź. A wyjaśniając zainteresowanie panią psów, to mogę powiedzieć tak, że psy mają jednak fenomenalny węch, o czym państwo wiedzą, i są w stanie wyczuć nasze feromony, czyli te wszystkie składniki komunikacji chemicznej, których my nie używamy, bo ich nie czujemy, bo nasz nos nie umie tego powąchać, a psie nosy owszem potrafią. I najprawdopodobniej te feromony, które produkuje pani organizm, okazują się po prostu bardzo atrakcyjne dla psów. Więc proszę się tylko z tego cieszyć i korzystać z tego. A pani Małgosiu, może pani pomyśli o tym, żeby zostać na przykład trenerką psów, co jest bardzo w tym kontekście pożądane. Miałaby pani uwielbienie wszystkich swoich kursantów jak na tacy. Co pani na to? No właśnie, proszę pomyśleć. Bardzo państwu dziękuję za te wszystkie pytania. Proszę pisać je mailem, proszę do nas oczywiście dzwonić w trakcie audycji. Będziemy odpowiadać wszystkie na bieżąco. I mamy też dzisiaj kolejne pytanie w kąciku porad prawniczych. Marta Sagan-Martko będzie za chwilkę odpowiadać na pytanie, które przysłała jedna z naszych słuchaczek. I ono dziecko brzmi... sąsiadów wychodząc na dwór drażni psa pod drzwiami. Stoi na wycieraczce, to dziecko jak rozumiem, czasem stuka do drzwi, czasem piszczy, ewentualnie szczeka pod drzwiami. Wiemy, że to robi, bo zostawiliśmy kamerę, ale w domu i nagrały się tylko odgłosy zza drzwi i zachowanie psa wewnątrz. Ci sąsiedzi skarżą się, że pies hałasuje. Co w takiej sytuacji? W takiej sytuacji znowu pierwsze kroki kierujemy do sąsiadów. Skoro mamy już jakiś dowód, to znaczy ten świadczący o tym, że pies nie szczeka sam z siebie, tylko jest... I słyszymy dziecko zza drzwi, to pierwszym krokiem dobrze, żeby była rozmowa z sąsiadami i przedstawienie sytuacji. Zamontowanie kamery po drugiej stronie drzwi jest takim zagadnieniem nieoczywistym. Ale legalnym? No i tutaj niestety nie mamy wystarczającej ilości szczegółów, żeby jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie, bo nie wiemy, jaki jest status tego bloku, kto nim administruje, kto nim zarządza. Natomiast był, proszę Państwa, taki jeden wyrok sprzed już kilkunastu lat, bo z 2012 roku Sądu Okręgowego w Lublinie, który wskazywał na legalność zamontowania kamery po drugiej stronie drzwi, jeżeli zakres kamery obejmuje tylko bezpośrednie sąsiedztwo naszych drzwi, natomiast on był średnio przyjęty w środowisku, było do niego sporo zastrzeżeń, więc żeby zrobić to legalnie, wypadałoby wystąpić do wspólnoty, do zarządcy budynku o zgodę na zamontowanie kamery. No i znowu w zależności od tego, jak wygląda administrowanie takim budynkiem, to może być zgoda wspólnoty, czy współwłaścicieli, jeżeli nie mamy wspólnoty, bo też nie wiemy, jak duży jest to blok, żebyśmy mogli wykazać, że to właśnie ta konkretna osoba drażni naszego psa. A czy takiej osobie, która drażni naszego psa za naszymi drzwiami i potrafimy to w jakiś sposób udowodnić, czy takiej osobie coś grozi? Albo jej opiekunom, jeśli to jest osoba nieletnia? Jest to wykroczenie, natomiast tutaj mamy mowę o dziecku, czyli wiemy, że dziecko nie poniesie odpowiedzialności za wykroczenie. Natomiast jest to zachowanie, które opisane jest w artykule 78 kodeksu wykroczeń, czyli drażnienie bądź płoszenie zwierzęcia. Mhm. Jeżeli mamy taki wizjer, a wiem z amerykańskich stron, że takie wizjery są możliwe, czyli taki wizjer, który jest jednocześnie kamerką uruchamianą na fotokomórkę, czyli nie montujemy tego wizjera na zewnątrz naszych drzwi, tylko w drzwiach właściwie. I on rejestruje te osoby, które bezpośrednio przed naszymi drzwiami stają. To czy to jest okej według polskiego prawa, czy absolutnie nie? Tutaj, tak jak powiedziałam, nie jest to zagadnienie jednoznaczne. Jeśli chodzi o kamerę, która zamontowana jest w wizjerze, no to też może przypadkowo na przykład rejestrować osoby, które przechodzą blisko naszych drzwi i tutaj wkraczamy w kwestie związane z prawem do prywatności. Także najlepiej jest to załatwić za zgodą wspólnoty, współwłaścicieli, w zależności od tego, jak stan prawny tego budynku wygląda, i wtedy mieć czyste sumienie. I o czystym sumieniu mówiła Państwu Marta Sagan-Martko, doktor nauk prawnych, radca prawna, którą pytamy o te wszystkie prawne historie związane z naszymi zwierzakami. I dzwonią Państwo i Pan Bogdan się połączył. Dzień dobry, Panie Bogdanie. Kłaniam się, obietnica moja. Bogdan Sterów. Jestem żonaty, mam 66 lat i jestem przelotem na kobiecej planecie Wenus. Oświadczam, że panią uwielbiam i lubię. A co do kotów, mam ślepnącego kotka po katarze kocim i coraz słabiej widzi, ledwo smaczki za węchem. Ja mu stukam, robię drgania w podłogę i on idzie za stukaniem do palca. Dobry i pomysł. Znajduje wtedy smaczki. A co do tej cudownej pani, która zapachem zwabia sympatię psów, chciałem zameldować, że ludzie patrzą na mnie i mówią, o idiota, idzie ten, co się uśmiecha. Proszę panią, psy reagują na mój uśmiech z daleka i mimo, że kulawy jestem i na patykach chodzę, one lecą do mnie zmerdającymi ogonami. 100% psów. Kłaniam się, do widzenia. Dziękuję, panie Bogdanie. No mówiłam, że przecież zwierzęta się znają na ludziach. No i proszę bardzo, pan Bogdan też to potwierdza. Zdecydowanie tak właśnie jest. Ten pomysł, o którym pan Bogdan wspomniał, czyli zwabienie zapachem, też jest bardzo dobrą podpowiedzią dla państwa zwierząt, które ani nie widzą, ani nie słyszą. Dopóki działa im nos, to one spokojnie dadzą sobie radę z ogarnianiem rzeczywistości. No i tak, wielkie głaskanie dobiega dzisiaj końca. My za tydzień wrócimy. Jeszcze chcę pozdrowić panią Monikę z kotką Simi. Przeczytałam maila od pani Moniko i kot jest absolutnie wspaniały. Życzę wam wszystkiego najlepszego. Podobnie zresztą jak wszystkim państwu zwierzolubom. Olga Szućko dzisiaj realizowała audycję. Michał Kowarski jest moim stałym wydawcą. A ja się nazywam Aneta Aftoniuk. I wysyłam państwu wielkie głaskanie. Dobrego dnia. Party girls, don't get hurt, can't feel anything. When will I learn? I push it down, push it down. I'm the one for a good time call, phone's blowing up. Ring up my doorbell, I feel the love, feel the love. One, two, three, one, two, three, three. One, two, three, one, two, three, drink. One, two, three, one, two, three, drink. Turn back till I lose God. Zapraszamy do reklamy. Co czuję po wyjściu z salonu? Zachwyt! Elektryczna Toyota BZ4X jest dostępna od ręki, a z maksymalną dopłatą w programie Nasz e-auto jego cena zaczyna się od 128 900 zł. To SUV, więc jest duży w środku. Jeśli ktoś ma ochotę, może też wybrać wersję z napędem na 4 koła, a w standardzie dostałem pompę ciepła i komplet kabli do ładowania w domu i ze stacji AC z pokrowcem. Taki samochód za taką cenę. Odbieram za chwilę. Już myślę, dokąd pojechać. Paluszki rybne Frosty. Wiemy, co robić, by były pyszne. Łączymy soczysty filet z chrupiącą panierką. A ty wiesz, co z nimi zrobić? Zajadać! Paluszki rybne Frosty. Jest pysznie. Frosta. Smaczna i prosta. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię. Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. W Carrefourze Weekend Promek zaczyna się już w czwartek. Kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów. W promocji druga 60% taniej. 19,59 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 15 marca. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 18,99. Sprzedajesz auta na Automoto? Od 20 lat razem zmieniamy rynek sprzedaży aut. Dzięki Twojemu zaufaniu jesteśmy siłą napędową branży motoryzacyjnej w Polsce. Nieustannie dostarczamy narzędzia takie jak zaawansowana analiza danych, raporty rynku motoryzacyjnego czy analiza stoku. Wszystko po to, aby Twoje oferty szybciej znajdowały nabywców. Twoje sukcesy to nasze wspólne osiągnięcia. Razem tworzymy miejsce, gdzie sprzedaż aut nabiera tempa i znaczenia. Automoto. Tu się tworzą historie.